هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا یوی خوا قریش دمکی سردارانو یوی خوا قریش د مکی سردارانو خو بل خوا د ګران پیغمبر قومندوا پکو فر ورزنګ د بدر غزوا هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا اللہ را لگالی جنگی فرشتی وی اللہ را لگالی جنگی فرشتی وی د کفر اسلام تر من سخت جگڑا وا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا معاذ معوذ دیر پجوش او میڑانا معاذ معوذ دیر پجوش او میڑانا پا ابو جهل باندی کڑی حملوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا دسرو کافرانو غرور مات کڑے دسرو کافرانو غرور مات کڑے اصحاب گٹلی دحق مار کوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا دا ټول د حضور د دعا برکتو دا ټول د حضور د دعا برکتو دا ټول د الله د نصرت ثمروا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا دا درس دا جهاد ورکوی مسلمان تا دا درس دا جهاد ورکوی مسلمان تا عقابی پدی کی د جنگ تربیوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا هجرات وهم کال و گرمی و روشوا پا کفر ورزنگ و دبادر غزوا وا